رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. والحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وبارك وسلم وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. الحمدللہ، ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم ساتویں پارے کا سولہواں رکوع اور سورۃ الانعام کی 83 آیت سے آج ہم ترجمہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر تھا، اور جو آپ نے توحید کے دلائل دیے اور شرک کا رد کیا ان کا ذکر تھا، اور ان کا ان کی قوم کے ساتھ جھگڑا کرنا اور ان ظالموں کی سو کا ذکر تھا. جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے عہد دیے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتیناہ ابراہیم علی قومہ، یہ ہماری دلیلیں تھیں، یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دیے. سکھلا دیں وہ دلیلیں، وہ حجتیں حضرت ابراہیم کو عطا کر دیں، کہ جن کی وجہ سے وہ اپنی قوم پر غالب آ گئے، اور آپ کے سوالوں کا جواب کوئی نہ دے سکا. ایسی عقلی دلائل وہ جو دل اور روح کو اپیل کریں، جب ان لوگوں نے بتوں کو پکا اور ایک دن وہ اپنے اس سالانہ میل میں گئے تو حضرت ابراہیم کا چچا نے وہ چابی جو تھی بت خانے کی حضرت ابراہیم کو پکڑائی، صاحب نے کہا میں نہیں جا سکتا، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بتوں کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا ہے، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کے بازو اڑا دیے، اور وہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت سر پہ رکھ دیا، کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو نے اپنے بت کی وہ حالت دیکھی تو حضرت ابراہیم سے پوچھا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی نے سب کو مارا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسا کام نہیں کر سکتے، یہ تو کلہاڑا نہیں چلا سکتے، یہ ہل جل نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ہل نہیں سکتا، جو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، جو کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، اگر کسی نے ان کو توڑا ہوا اپنا بچا نہیں کر سکتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہوتا ہے؟ تو ایسے لاجواب دلائل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیے کہ وہ بالکل کفار مشرکین ساکت ہو گئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں بلندیاں دیتے ہیں جن کو چاہتے ہیں، جس شخص کا ہم نے اس کو درجوں کے لحاظ سے بلندیاں دے دی۔ تو انبیاء کرام درجے کے لحاظ سے سب مخلوق سے افضل ترین ہوتے ہیں، اور انبیاء آپس میں ایک دوسرے سے درجوں کے لحاظ سے افضل ہوتے ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، جیسا اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کو ہم نے بلندی عطا کر دی درجوں کے لحاظ سے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اے محبوب تیرا رب بڑا حکمت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ وَبَحَبْ نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، یعنی بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ تو کہا ہم نے عطا فرمائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب الہما الصلاۃ والسلام، وکلن ہدینا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، یعنی حضرت ابراہیم کو، حضرت یعقوب کو، حضرت اسحاق کو، ونوحن ہدینا من قبلو، اور ان سے پہلے ہم نے حضرت نوح کو بھی ہدایت دی تھی، ان کو بھی سیدھے راہ پہ آیا تھا۔ ومن ذریاتہ، اور اس کی اولاد یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے داؤدا و سلیمانا، حضرت داؤد علیہ السلام راہ حق پر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام راہ حق پر تھے، و ایوبا، اور حضرت سینا ایوب علیہ السلام راہ حق پر تھے، و یوسفا، اور حضرت یوسف، و موسا، اور حضرت موسا، و ہارون، اور حضرت ہارون، و کذالک نجزی المحسنین، اسی ہم طریقے سے، اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسنین کو، تو جو احسان کرنے والا ہے، جو محسن ہے، اس پر رب فرماتا ہے میری رحم ہوتی ہے، تو یہ سب احسان کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں سے سب سے زیادہ محسنین ہیں۔ آدمی نیکی کا بدلہ نیکی دیتا ہے، لیکن انبیاء اکرام کا طریقہ عجیب ہے کہ یہ بدی کا بدلہ بھی نیکی دیتے ہیں، یہ گالی کے بدلے بھی دعائیں دیتے ہیں، یہ دشمن کو بھی دعائیں دیتے ہیں، جو ان سے رشتہ توڑتا ہے یہ جوڑتے ہیں، جو ان دور بھاگتا ہے یہ قریب کرتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ سب کے سب محسنین ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، ہم ان محسنین کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں، وزکریہ حضرت ذریعہ و یحییٰ اور حضرت یحییٰ و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ و الیاس اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والتسلیم، کلن من الصالحین، یہ سب صالحین میں سے تھے، یہ سب نیکوکار تھے، یہ سب اللہ کے نبی تھے۔ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم اپنے نبیوں کا کس طریقے سے بیان فرما رہا ہے، ان کی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ تو ذکر انبیاء جو ہے یہ یعنی ناجائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ جل مجد الکریم خود ان کا ذکر کرتا ہے، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل، یاسا اور حضرت یاسا، و یونس اور حضرت یونس، ولتا اور حضرت لوط، وکلن فضلنا عالمین، یہ سب ہیں ان کو ہم نے ساری کائنات پر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ کتنی پیاری یہ ایسی آیت کریمہ ہے، جیسے ایک تسبیح میں یعنی سچے موتی چمکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان آیات کریمہ میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے اسماء مبارکہ چمک رہے ہیں۔ کتنی پیاری آیات ہیں کہ کتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ جل مجد الکریم نے ان چند آیات میں ذکر خیر کر دیا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے آباؤ اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے سب کو چن لیا، وَهَدَيْنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور سب ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے پہ۔ اب دیکھیے ہر نبی کا باپ جو ہے وہ نبی تو نہیں، ہر نبی کا بھائی جو ہے وہ نبی تو نہیں، ہر نبی کی اولاد ہے وہ نبی تو نہیں، لیکن انبیاء کے صدقے ارشاد ہو رہا ہے، اللہ جل مجد الکریم حکم فرما رہا ہے۔ فرمایا ہم نے ان کے صدقے ان کے آباؤ اجداد کو، ہم نے ان کی اولادوں کو، ہم نے ان کو بھائیوں کو بھی چنا، ہم نے ان کو بھی صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ تو نبی نہیں تھے، حضرت اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نبی نہیں تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے والد تو نبی نہیں تھے، اور حضرت یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے والد تو نبی نہیں تھے، اور ان کے سب بھائی یعنی حضرت عیسیٰ تو اکیلے تھے، حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ دو بھائی تھے تو دو نبی تھے، لیکن کتنے انبیاء اکرام ہیں کہ جن کے بھائی جو تھے وہ انبیاء نہیں تھے، اور کتنے ہی انبیاء اکرام ہیں کہ جن کی اولادیں نبی نہیں تھی، لیکن ان کے صدقے اللہ جل مجد الکریم ان پر کرم ابھی کر رہا، ان کی اولادوں پر بھی، ان کے آباؤ اجداد پر بھی، ان کے رشتہ داروں پر بھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس خاندان میں ایک آدمی نیک ہو تو اس پر بھی اللہ مجد الکریم کرم فرماتا ہے، اس کے صدقے پورے خاندان پر رحم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں حضرت سینا خضر اور سینا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مذکور ہے کہ جب انہوں نے وہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا تھا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا، اے خضر تم نے اس دیوار کو کیوں سیدھا کیا، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ان گاؤں والوں نے ہمیں اچھے طریقے سے رکھا نہیں ہے، تم دیوار گرنے دیتے؟ تو آپ نے لوگوں یہ جو دیوار ہے یہ اس حضرت سینا موسیٰ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے جو شہر کے رہتے ہیں بتاتا تو ہوں جلحما اور ان کے نیچے خزانہ ہے، وہ ابو ہما صالحہ اور انہوں کا باپ نیک تھا، یعنی باپ کی وجہ سے ان پر یہ کرم نوازی کی گئی۔ سینا عبداللہ ابن عباس، حضرت امام مجاہد، حضرت قتادہ، ان سے روایت ہے کہ اصل میں ان کا وہ باپ جو تھا وہ تو ولی نہیں تھا، ساتویں پشت میں ان کے یعنی آباؤ اجداد میں ایک ولی گزرا، تو ساتویں پشت تک ان کا وہ حکم چل رہا ہے، اس کی برکت پہنچ رہی ہے کہ ابھی تک ان کے خزانے کی حفاظت جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے ہم نے ان آدمی، ان کے آباؤ اجداد، ان کی اولادیں، ان کے بہن بھائی اور ہم نے سب کو چن کر ہم سب کو سیدھے راستے کی تلقین کر دی، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ ذالک ھدى اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ رشا، تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، من عباد ہی اپنے دو میں بلو اشرا کو، اس کے باوجود اگر بندے اس سے شرک کریں، اس کے باوجود اگر اللہ جل مجدور کریم کو چھوڑ لوگ بتوں کی پوجا کریں تو کہا لحابتہ انہم ما کان یعملون، تو سب چھین لیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا ان سے جو انہوں نے کیا. یعنی سارے کے سارے شرک کی برائی ہے، شرک ایسی بدتمیزی ہے، ایسی گندگی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے کیے کرائے اعمال برباد ہوتے ہیں، کوئی نیکی کام نہیں آتی. آدمی نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہوتا ہے، آدمی دنیا میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سارے کے سارے اس کے کام، اس کی ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں. اس لیے ختم کر دی جاتی ہیں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجنا شروع کر دیا، بت کو پوجنا شروع کر دیا. اولئک الذین، وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، والحکمہ، اور حکم دیا، یعنی حکم بمانا بادشاہی دی، ان کا حکم چلتا تھا، والنبوہ تھا، اور ان کو ہم نے نبوت دی. تو اتنے انبیاء کا نام لے کر اللہ کہتا ہے یہ ان کی شانیں اپنی نہیں ہیں، کتاب ہم نے دی ہے، حکم ہم نے دیا ہے، حکومت ہم نے دی ہے، ان کو حکمتیں ہم نے دی ہیں، والنبوتا، اور نبوتیں ہم نے دی ہیں. فائن یا فر بہا، تو جس شخص نے انکار کیا، ہا اولاد ان سب کا، یہ بھی جتنے پیچھے گزر چکے، جس شخص نے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، فقد وکلنا بہا قوم لیسو بہا کافر بکافری، تو ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے جو کافر نہیں ہوگی، جو انکار کرنے والی نہیں ہوگی. وہ منکر آج کہاں گئے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ کہاں گئے؟ ولید بن مغیرہ کہاں گئے؟ وہی ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا دین اسلام کا، آقا کریم کا، اسی کا بیٹا حضرت سینہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو آقا کریم کے غلاموں میں شمار ہو رہے ہیں اور جہاد میں سب سے آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے وہ ولید بن مغیرہ کتنا بڑا دشمن رسول تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے اسلام کے مجاہد بن گئے. تو اللہ جل مجدل کریم فرماتا ہے جو انبیاء کا انکار کرتا ہے ہم ان کو غرق کر دیں گے، ہم ان کی بجائے ایسی قوم لائیں گے جو انبیاء کو مانا کرے گی، جو انبیاء کی صفات کو، ان کی شانوں کو مانا کرے گی، اور جو وہ کافر نہیں ہوں گے، جو ان کا انکار نہیں کریں گے. اولئک الذین، وہ لوگ ہوں گے ہدا اللہ جو کی ہدایت پر، فب ہدا مقتاد، انہی کی ہدایت پر تم بھی چلو. اب دیکھیے اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت کی انبیاء پر، اب کہا انبیاء کی ہدایت کا اقتداء کرو، انبیاء جو کہتے ہیں وہ تم بھی کرو، ان کے احکامات پر عمل کرو. اسی طریقے سے اب فرمایا جا رہا آثار و کلئی ہی آجرا، اے میرے محبوب یا اے انبیاء اکرام کہہ دیجئے میں تم سے سوال نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا، اجر کا سوال نہیں کرتا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام رب کی توحید اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں تو اس میں کسی سے اجر نہیں چاہتے. آج کتنے لوگ ہیں جو رب دین کی تبلیغ تو کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں، دماغ کی کسی نہ کسی سوچ میں، زندگی کے کسی نہ کسی گھڑی میں ان کا اپنا بھی کچھ یعنی اس کے ساتھ مقصد وابستہ ہوتا ہے. وہ اس سے اپنا اجر طلب کرتے ہیں، عزت کراتے ہیں، دولت طلب کرتے ہیں. اگر کوئی عزت نہ کرے تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اتنی مرتبہ اتنی دیر ان کو اللہ کا دین سکھایا، انہوں نے ہماری عزت تک نہیں کی. تو انبیاء ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اللہ کے لیے رب کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کتنے ہم لاکھوں لوگوں ہیں، لوگ ہیں جو لوگوں کے کی تلقین تو کرتے ہیں، لیکن ان میں کسی نہ کسی مقام پر ان کا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے. تو کہا انبیاء اکرام تم کہہ دو ہم تم پر اجر نہیں مانگتے، تم سے اجر نہیں مانگتے. بھئی اجر کوئی دے بھی اللہ کا کیا، اجر تو وہ دے سکتا ہے جو کام کرنے والے کے اس کام کی طاقت کو، اجر کو پہچان سکے. تو انبیاء کے اجر کو کون پہچان سکتا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کو کون اجر دے سکتا ہے؟ ان ہوا اللہ کرا للعالمین، یہ تو کائنات کے لیے نصیحت ہے. اس پر ہم اجر مانگتے، ہم قرآن کی تعلیم دے کر، ہم نیکی کی تعلیم دے کر تم سے دنیاوی بات کوئی نہیں مانگتے. یہ تو رب کی ایک نصیحت ہے، رب ایک تک ذکر ہے جو ساری کائنات کے لیے ہے. تو ہم سب کو، تم کو یہ رب کا پیغام فلاں خداوندی اچا رہے ہیں اور تم سے مانگتے کچھ نہیں. وما قدر اللہ حق قدر ہی, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر چاہیے تھی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. انہوں نے اللہ کے بارے میں وہ عقائد لیے جو اللہ کی شان و عظمت لائق نہیں تھے. تو رب کی عزت رب کی تک جیسا کرنی چاہیے, کہا ان لوگوں نے کی نہیں ہے. اس قال ما انزل اللہ علی بشر, انہوں نے کہا اللہ اس پر طاقت ہی نہیں ہے کوئی ایک بشر پر اپنا کلام نازل کر دے. من شیئر کچھ بھی, یعنی دیکھیے یہاں صرف کتاب سب, یعنی یہاں ما انزل اللہ علی بشر من شیئر, کتاب کا قرآن کا ذکر نہیں کیا. کچھ بھی کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, اللہ اتنی شانیں کسی کو دیتا نہیں ہے. تو جس کو دی, اب یہودیوں نے کہا یہ جس کو نے دی وہ خود رب ہو گیا. معاذ اللہ عیسیٰ کو پوجنا شروع کر دیا, یہودوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا, اور مشرکین کہنے لگے کہ ات بشر کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے, بشر کو کوئی شان و مت دیتا ہی نہیں ہے. کل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, یہ تو بتاؤ نا, آج تو تم میرے محبوب یعنی آپ کے نزول کا انکار کر رہے. کیا حضرت موسیٰ پر تورات نازل نہیں ہوئی تھی؟ کیا حضرت موسیٰ کو کتاب نہیں ملی تھی؟ نورم و خدا ہدن للناس, اس میں نور تھا, اس میں راہ ہدائی لوگوں کے لیے. تج الونہ کرا پیسا تب دونہ متخونہ کثیرہ, تم نے اس کو ایسی کتاب بنا لیا کہ اس میں سے کئی چیزیں چھپاتے ہو, کئی چیزیں تم اس میں سے ظاہر کرتے ہو. یہ جو تورات ہے, ایسے ظالم لوگ تھے کہ تورات انہی کے وہ نبی بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو, لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے. پڑھتے ہیں آج کتنے احکام ہیں قرآن کے, وقت آنے پر ہم وہ ان احکام کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. ہم مصلحت کے طور پر وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے, تو کہیں ہم بھی انہی کے راستے پہ تو نہیں چل رہے. جس راستے پر یعنی کفار مکہ چلتے تھے, جس راستے پر یہودی چلتے تھے, آج کہیں مسلمان بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے نقش قدم پر تو نہیں چلنے لگے؟ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ کہیں وہ ہی تو نہیں روا رکھا کر دیا جو یہودوں اور نصارہ نے کیا تھا. کہا بہت ساری چیزیں چھپا جاتے ہو. وہ علم تم معلوم تعلم ان تم وآباؤ تم, اور سکھائے گئے تم وہ جو تم نہیں جانتے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. دیکھو اللہ نے عقل دے دی, اللہ نے علم دے دیا, اللہ نے یعنی تورات اور انجیل میں احکام جاری کر دیے, اللہ نے قرآن میں علوم جاری کر دیے. تو کہا نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. تو یہ اللہ جل مجد الکریم کا ما کرم ہے, ما کرم نوازی ہے, ما فضل ہے اللہ جل مجد الکریم جو تم پر کیا گیا, تمہارے باپ اور دادوں پر کیا گیا. شکر ہم فی خوضہم یلعبون, پھر چھوڑ دیجیے ان کو وہ اپنی ہی سوچوں میں کھیلتے رہیں. انسان جو ہے وہ اپنی سوچوں کے ساتھ ہی پتا کیا سے کیا بن جاتا ہے اور کیا سے کیا بنا دیتا ہے. وہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے, وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے, سوچتا رہتا ہے یہ دولت آ جائے گی, اتنی اولاد ہو جائے گی, اتنی مکانات بن جائیں گی, وقت کا حکم اور حکومت ہاتھ میں آ جائے گی. تو انسان انہی چیزوں میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے. ذرا اپنے اپنے گریبان میں ہم سوچ کے دیکھیں کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو انتوں پر زندگی گزار دیتے ہیں. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اتنی دولت آ جائے گی, پھر ہم یہ کر لیں گے, پھر وہ کر دیں گے, پھر وہ کر دیں. انہی سوچوں میں زندگی گزر جاتی ہے. کہا رب پر یہ سوچیں چھوڑ دو, جو رب نے لکھا ہے تمہیں دے گا. تو کتنے ہی انسان ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں. کہا چھوڑ دیجیے اے میرے محبوب ان لوگوں کو جو سوچوں میں گم ہیں, جو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں, جو نیکی کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کھیل کود میں یہ اپنی خواہشات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنے نفسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنی سوچوں میں گم ہیں اور کسی کے لیے سوچتے ہی نہیں. وہذا کتاب, اور یہ کتاب انزلناہ مبارکن مبارکن مصدق اللہ بین یدیہ, اور یہ کتاب اس کو ہم نے برکت کے ساتھ نازل کیا, اس میں بے شمار برکتیں ہیں, اور یہ تصدیق کرتی ہے بین یدیہ جو ان کے سامنے ہے, یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے, انجیل کی تصدیق کرتی ہے, زبور و صحائف متقدمین کی یہ کتاب جو ہے تصدیق کرتی ہے. یہ تن زیرا محباب پر نازل کی گئی تاکہ تم ڈراؤ ام القرا مکے والوں کو, ومن حولہا اور جو مکے کے ارد گرد ہیں, یعنی پوری دنیا, چونکہ مکہ جو ہے مکہ شریف جو ہے خانہ کعبہ جو ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے, یہی یعنی پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو جہاں اس کا آپ سینٹر نکالیں گے, جو نقطہ ہوگا کائنات کا, جو مرکز ہوگا کائنات کا, خانہ کعبہ ہے. تو کہا یہاں سے محبوب کریم آپ شروع کیجئے, مرکز سے شروع کیجئے اور محیط تک چلے جائیے, اقطار تک چلے جائیے, آخری کو تک چلے جائیے, جتنے بھی اس کے ارد گرد مالک ہیں. قرآن صرف مکے کے لیے نہیں, قرآن صرف مدینہ طیبہ کے لیے نہیں, قرآن صرف عرب اہل عرب کے لیے نہیں, بلکہ کائنات کے ہر انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل ہو. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب کریم اس قرآن کے ساتھ مکے والوں کو ڈراؤ اور مکے کے ارد گرد کی دنیا ہے سب کو ڈراؤ. والذین یؤمنون بالآخرات, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر, جن کو یقین ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, یؤمنون بہ, وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں, جن کو معلوم ہے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, جن کو معلوم ہے ہماری زندگی کا ایک لمحہ گنا جا رہا ہے, ایک دن جو ہے یہ شمار کیا جا رہا ہے, ایک ایک سانس جو ہے اس کا حساب ہونا ہے, وہ تو قرآن کو مانتے ہیں, وہ تو قرآن کے ہم پر آتے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, وہ تو نمازوں کو نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی نمازوں پر محافظ کرتے ہیں. بھائی جس کو پتا ہوگا میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے, جس کو یہ پتا ہوگا کہ ایک دن اللہ جل مجد کے کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اور اس نے ثم لتسألن یوم الدین عن النعیم, اس نے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے, تو وہ نماز کب چھوڑے گا؟ کہا جو یوم آخرت کو مانتے ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں, اور جو قرآن کو مانتے ہیں وہ نماز پر محافظت کرتے ہیں, وہ نماز کو نہیں چھوڑتے. اب یہ دیکھیے دو تین چیزیں اس آیت کریمہ میں ظاہر ہوئی, کہ جو قرآن کو کون مانے گا؟ جو قیامت کے دن کو مانے گا. قیامت کے دن کو کون مانے گا؟ جو یعنی قرآن کو مانے گا. جو ان دونوں کو مانے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا. یعنی اب یہ ہم اگر اس کا وہ سگرا کبرا گرائیں تو کیا بنے گا؟ کہ جو نماز چھوڑتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا, وہ یوم قیامت کو بھی نہیں مانتا. تو اگر وہ ہمیں قیامت کو مانتا ہے, اگر وہ قرآن کو مانتا ہے, تو پھر نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایک صفت بیان کی جا رہی ہے قرآن کے ماننے والوں کی, یوم قیامت کے ماننے والوں کی, کہ وہ نماز پر محافظت کرتے ہیں. جو نماز پر محافظت نہیں کرتا, وہ نماز جو نماز پڑھتا نہیں, ہر جو ایک دو چار پڑھتا ہے, دو چار چھوڑ دیتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے اس نے قرآن کو مانا نہیں ہے. قرآن کو مانے تو جیسا کہ لکھا کہ 750 مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم آیا, نماز کا بیان ہوا, نماز کے فرائض بیان ہوئے, ضرور کیا گیا کہ نماز ضرور پڑھنی ہے, اور قیامت کے روز جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں چلے گئے, تو کہیں گے لم نکل مصلی, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم بے نماز تھے, بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ جل جلالہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو آخرت کے دن کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے, اور جو قرآن کو مانتا ہے وہ نماز پر محافظ کرتا ہے. ومن اظلم ممن نسترا علی اللہ کاذبا, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا الزام باندھ دے, اور قال اوحی, یا وہ یہ کہہ دے کہ میری طرف وحی آئی ہے, اوحی الیہ, میری طرف وحی کی گئی ہے, ولم یوحا الیہ, اس کی طرف وحی نہ کی جائے. یہ کہنا کہ جی دیکھے کتنے کتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں, اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں, اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا, اب چند میرے پاس مت آ جائے گی, میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا, اللہ نے بس مجھے اتنی زندگی تھی اب اتنی دے دی ہے. یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے, یہاں پر الزام لگانا, اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا, جس چیز کا علم نہ ہو کبھی نہ کہیں اللہ کا حکم ہے, کبھی نہ کہیں اللہ کے محبوب کا حکم ہے. ہاں جب حکم پتہ چل جائے کہ یہ آیت میں آیا ہے, یہ قرآن میں آیا ہے, یہ بات حدیث میں آئی ہے, تو پھر کہنا چاہیے آج ہم اپنی طرف سے ذرا بات کی, قرآن میں آیا ہے, قرآن میں یہ مسئلہ ہے, حدیث میں مسئلہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, رب نے فرمایا ہے, پتہ نہیں کہہ دیتے ہیں. تو رب کہتا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب پر جھوٹ بولے, تو رب نے اس کے ساتھ کب بات کی تھی, اور رب نے کب اس پر وحی کی تھی؟ کہ جس پر وحی نہ ہو وہ کہے مجھ پر وحی آتی ہے, تو مرز قادیانی سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ جل مجد الکریم الزام کا تمہار باندھ دیا کہ مجھ پر اللہ نے وحی کی, کیسی وحی کی, وحی کا اس کو خود پتا نہیں ہے. اور گندہ استغفر اللہ, کیا ایسی وحی ہوتی ہے؟ اب قرآن کو بھی سامنے رکھیے, اور اس کی وہ براہین کو بھی سامنے رکھیے جس کو وہ کہ رب کا کلام ہے, تو ہر آدمی کو پتا چل جائے گا کہ دیکھو کلام خداوندی میں کتنا نور ہوتا ہے، کتنی چھاس ہوتی ہے، کتنی آیت ہوتی ہے، اور اس براہیم میں براہیم جو ہے اس کا مرزا قادیانی کی اس میں کیا ہے؟ تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ میری طرف وحی آئی اور اللہ نے وحی نہیں کی، وہ من کالا اور جو یہ کہے سن سے لو مثل ما اللہ، ہم بھی نازل کر سکتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، ایسا قرآن تو میں بھی بنا سکتا ہوں، ایسا قرآن تو فلاں بھی بنا سکتا ہے، تمہارا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو رب کے کلام کی طرح کلام بنانے کا دعویٰ کرے، فاتو بے صورت مثلے ہی، جاؤ رب کلام کے مطابق سارا تم ایک صورت ہی لے آؤ، بعد میں کہا گیا ایک آیت تک ہی لے آؤ، لیکن نہیں ہو سکتا، رب کے کلام کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو جو جس نے کلام نازل کیا سب وہ مثل ہے، تو اس کا کلام بھی میرے مثل ہے، تو جو کلام آیا وہ بھی میرے مثل ہے، تو جس پر آیا وہ نبی بے مثل ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اور وہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے میں بھی اب نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا، ولو ترا ظالمون، ہاں اگر تم دیکھو ان ظالموں کو، فی زمرات الموت، جب موت کی سختی آ رہی ہو، یہ اللہ کے احکام کو ٹھکرانے والے، آج اللہ کے احکام کو مذاق کرنے والے، آج زمین پر فساد مچانے والے، زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے، بے حیائی پھیلانے والے، اور یہ یعنی گناہوں میں ملوث ظالم لوگ جو ہیں، اگر تم دیکھو اس وقت جب بلکوت ان کے سامنے کھڑا ہو، جب موت کی سختی ان پر آ رہی ہو، تو پھر دیکھیے بل ملائکہ تو بات سے تو ایدی ہیں، اور میرے فرشتے جو ہیں ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں، جب روح قبض کرنے والے آ جائیں، جب موت ہے وہ سر آنے کھڑی ہو جائے، تو بڑے سے بڑے ظالم کا اس وقت حال دیکھنا چاہیے، کس طریقے سے چیختا ہے، کس طریقے سے اپنے مددگاروں کو بلاتا ہے، اس وقت کون مددگار آئے گا؟ اس وقت کہتا ہے کوئی جو آج مجھے جھاڑو پھونک کرے، آج جو مجھے دم کر دے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی اسپیشلسٹ کو بلاؤ، کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، لیکن اس وقت تو نہ کوئی پھونک، نہ کوئی دم، نہ کوئی ٹیکہ، نہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور حکیم کام آتا ہے، تو کہا ظالمو تم نے کتنے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، آج دیکھو تو کہا کہ ظالموں کی موت جو ہے، کاش تم اس وقت ان کو دیکھو، تم ان کو ظلم کرتے ہو تو دیکھتے ہو، تم ان کو بادشاہی کرتے ہو تو دیکھتے ہو، تم ان کو عیاشی کرتے تو دیکھتے ہو، اس وقت تو تمہارا خیال ہوتا ہے کاش مجھے بھی اتنی دولت دے، کاش میں بھی اس طریقے سے زندگی گزاروں، میرے بھی مکانات اتنے بڑے ہوں، میرے پاس بھی اتنی بڑی گاڑی ہو، میرے پاس بھی اتنا سونا چاندی ہو، کہا اب وہ ظالم باہر نکلتا ہے، اس کے لباس، اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھیے ان ظالموں کو جب موت آتی ہے، اس وقت بھی تو جب غور و فکر کیجیے کہ غریب آدمی، ایک رب کا شکر گزار بندہ، وہ تو جان جو ہے رب کے سامنے مسکراتے ہوئے دے دیتا ہے، اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، غم کس کا کرے گا، سنبھالا ہی کچھ نہیں ہے، اس نے رفیع کچھ نہیں کیا، جو کیا رب کے نام پر کیا تو کیوں گھبرائے؟ تو مومن کی نشانی یہ ہے، حضرت علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات گوئن تو مرگ آئے تبسم بر لبے اس، میں تجھے مومن کی نشانی بتائے دیتا ہوں کہ جب اس پر موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ظالم تو نہیں ہے نا کہ جس کو فرشتے اس کی روح قبض کریں، اور روح جب قبض ہوتی ہے ظالم کی، تو جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آیا معراج کی رات میں پوچھا ملک الموت سے کہ کہا ملک الموت تم جب روح قبض کرتے ہو کیسے کرتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک باریک جو پتے کو، باریک کپڑے کو ایک بیری کے درخت پر ڈال دیا جائے، آپ جانتے ہیں بیری کے جو کانٹے ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ سیدھے نہیں ہوتے، تو آدمی ایک زور والا آدمی ایک طرف سے پلڑے سے پکڑ کے اس باریک کپڑے دو پتے کو کھینچے تو جیسے وہ لیرو لیر ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جب میں روح کو قبض کرتا ہوں تو ظالم کی روح یوں قبض کرتا ہوں جیسے زندہ کسی آدمی کی کھال کو ڈھیر دی جاتی ہے۔ کہا تم ظالموں کی آسائشیں تو دیکھتے ہو، تم ظالموں کی طرز زندگی کو دیکھتے ہو، جب ان کے موت آئے گی، جب مل موت ہوں گے آئیں گے تو پھر بھی تو دیکھا کرو نا کہ ملک الموت آتا ہے، پھر جو دنیا دار ہوتے ہیں، پھر کس طریقے سے مرتے ہیں. تو وہ ظالم لوگ چاہے دنیا دار ہو چاہے نام نہاد دیندار ہو, جب موت آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. حضرت سینا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہوئے تو یعنی اس ان دنوں میں لاکھوں کے لحاظ سے جنازہ ہوا اور آپ کے چہرے کو لوگ دیکھ کے, بعض روایتوں میں تو یہاں تک لکھا کہ 10,000 آدمی آپ کے جنازے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا تھا مرنے کے بعد. تو حضرت امام یحیی ابن معین نے اعلان کیا, لوگوں ہمیں اور باطلوں کے درمیان, ہمارے اور گستاخوں کے درمیان, اہل سنت ان کے لفظ تھے, اہل سنت اور ان کے مخالفین کے دوران ان کی موت جو ہے وہ واضح فرق محسوس واضح فرق بیان کر دیتی ہے. ان کے جنازے جو ہیں وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو حق کن کے ساتھ ہے. مرنے والا مر جاتا ہے لیکن چہرے پر نور چمک رہا ہوتا ہے, اس کے جنازے کے ساتھ نور کی بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب گستاخ مرتا ہے کی موت عبرت بن جاتی ہے, لوگ اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے, چہرے کئیوں پہ بدل جاتے ہیں. تو یہ کفار یہ ظالم جب مرنے لگتے ہیں اس وقت ان کی حالت کو دیکھا کیجیے, کہا یہ ظالم دنیا میں تو ظلم کرتا ہے لیکن جب میرا فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, حضرت سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, میں نے معراج کی رات دیکھا حضرت ملکہ موت کے دائیں طرف نورانی چہرے تھے, اتنے پیارے چہرے تھے دل کرتا تھا ایک سے ہی رہ جائیں, اور دائیں بائیں طرف اتنے خوش درست خوش چہرے تھے کہ آدمی دیکھتے ہوئے غش کھا جاتا تھا. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کہ ملکہ موت جب تم موت دیتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو حضرت ملکہ موت نے عرض کی, اے سینے ابراہیم آپ ذرا چہرہ پھیریے. آپ نے چہرہ دوسری طرف کیا تو آپ ذرا کیے, تو جب حضرت ابراہیم نے دیکھا تو حدیث میں غش کھا کر زمین پہ تشریف لے گیا. جب ہوش آئی تو حضرت ملکہ موت مسکرا رہے تھے. کہا سینہ کیا ہوا؟ کہا اتنی بھیانک شکل میں نے دیکھی ملکہ موت کہ میں میرے حواس جو تھے وہ قائم نہیں رہ سکے. کہا اے خلیل اللہ میں اسی شکل کے ساتھ ظالموں کے پاس جاتا ہوں, میں اسی شکل کے ساتھ کافروں کے پاس جاتا ہوں. تو حضرت ابراہیم کانپنے لگے کہ اتنی ایسی بھیانک شکل. تو کہا اے ابراہیم خلیل اللہ آپ اتنا گھبرائیے نہیں, اب ذرا چہرہ دوسری طرف کیے. جب چہرہ دوسری طرف کیا پھر حکم ہوا کہ اے سیدنا ابراہیم ذرا دیکھیے. تو اتنا ملکہ موت کا چہرہ خوبصورت تھا, اتنا پیارا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا اور کوئی رب کا کرم نہ بھی ہو تو اس شکل میں آدمی کی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے چلا جائے تو ساری دنیا مار دے کہ تو اتنے اچھے چہرے والا اس کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو کہا اے سینا ابراہیم میں اللہ بندوں نیک بندوں کے ساتھ اسی شکل میں جاتا ہوں, تبھی تو جب ان کی روح کرتا ہوں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا جاتی ہے, ان کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, اور ان کے چہرے پہ نور برسنے لگتا ہے. تو ایک ظالم کی جب موت نکلتی ہے تو اس طریقے سے نکلتی ہے کہ جس طریقے سے کسی اس کو چیر کے رکھ دیا جاتا ہے, اور جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آقا کریم نے فرمایا مجھے ملکہ نے مثال دی جیسے پانی میں سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کو اٹھا دیا جاتا ہے تو ہمیں سوراخ پیدا نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ پانی میں سے کچھ چیز نکالی گئی ہے. تو مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا, ملکہ الموت کو حکم ہوا کہ جاؤ حضرت خلیل اللہ کے پاس, ان کی زندگی دنیاوی پوری ہو گئی, اب ان کی آخری زندگی شروع ہونے والی ہے. تو حضرت ملکہ الموت نے عرض کی اے باری تعالیٰ تیرا خلیل میں اس کی روح کیسے قبض کروں؟ تو کہا جاؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, حضرت ابراہیم کے پاس سے یہ چیزیں یہ میری تعریف کرتے ہوئے گزرنا, حضرت کے پاس سے انسانی شکل میں حضرت ملکہ الموت گزرے اور رب کی وہ تھی جو آج تک حضرت ابراہیم نے سنی نہیں تھی آواز ماری, وہ جانے والے میرے رب کی اتنی پیاری تعریف ذرا ایک مرتبہ پھر سنا دے. تو عاشق کو تو اپنے محبوب کا ذکر اچھا لگتا ہے نا, رب کا ذکر اچھا لگتا ہے, ہمیں تو گانا اچھا لگتا ہے, گالی گلوچ اچھی لگتی ہے. رب کا ذکر قرآن پڑھا جا رہا ہو, رب کا ذکر کیا جا رہا ہو تو ہمیں تو اچھا نہیں لگتا. کہا ایک مرتبہ میرے رب کا ذکر پھر کر, وہی نام پھر لے. اس نے کہا دیکھو پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا, اب آپ کہہ رہے ہیں تو کیا دو گے اگر میں دوبارہ نام لوں گا؟ تو کہا یہ بکریوں کا اتنا ریوڑ, اگر میرے رب کی تعریف ایک مرتبہ کرو تو میں تجھے دے دوں گا. بکریوں کا ریوڑ دے دیا. پھر کہا ایک مرتبہ پھر کہو. کہا کہ اے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں رہیں, اب کیا مجھے دو گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھے ساتھ رکھ لو, غلام بنا لو, مجھے یہ سناتے جاؤ, میں سب کو چھوڑتا ہوں. تو اللہ نے کہا ملکہ الموت خبردار, یہ میرا خلیل ہے, یہ تیرا آقا ہے, یہ غلام نہیں ہے. اب حضرت سینا ابراہیم نے ایک اور بات کی، ایک مرتبہ تو سناؤ نا، کہا کیا دو گے، اب تم زندگی، اب تم دولت دے چکے، سب کچھ دے چکے، تم میرے ساتھ ہو لیے، اب کیا دو گے؟ کہا ایک مرتبہ ذکر خدا سنا دو، میری روح قبض کر لو. تو رب نے کہا دیکھو اب میرا خلیل خود کہہ رہا ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو اب اس کی روح کو قبض کرو. تو حضرت ملک الموت جب آتے ہیں، جب اللہ کے محبوبوں کے پاس آتے ہیں، جب حق نبیوں کے پاس آتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں آتے جب جیسے کفار کے پاس آتے ہیں. مسلم میں روایت ہے حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ملک الموت آئے اور آ کر کہا آپ کی زندگی پوری ہو گئی، میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت سینا ابراہیم، حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے تھپڑ مارا اور حضرت سینا ملک الموت کی آنکھ بہ نکلی، آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ باہر نکل کے گر پڑا. ہاں انہوں نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، اللہ کے حضور پیش ہو گیا. باری تعالیٰ ایسے آدمی کے پاس بھیجا جو موت کو فدی نہیں کرتا. تو یعنی لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابراہیم، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت ملک الموت کو ادب سکھایا تھا کہ انبیاء کی بارگاہ میں ایسے نہیں جایا جاتا، کل کو اللہ کے نبی آئیں گے، کہیں ایسے ہی نہیں چلے جانا، ایسے ہی نہیں جا کے کہہ دینا، بلکہ اجازت نہیں ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری زندگی جانے کا وقت آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت سیدہ خاتون جنت دروازے پہ گئی تو ایک اجنبی کھڑا تھا، کہا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا نہیں، اللہ کے محبوب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ابھی وہ کسی سے نہیں ملیں گے. واپس چلا گیا. جب واپس آئی تو میرے آقا نے پوچھا ہاتھ کون تھا؟ عرض کی پیارے آقا، اے اللہ کے محبوب میں نے نہیں پہچانا، کچھ اجنبی تھا، قربان جائیے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہا اے فاطمہ تو نے نہیں پہچانا، یہ شخص تھا جو بغیر اجازتوں کے گھروں میں آتا ہے، جو کسی سے اجازت لینے نہیں لیتا، یہ فقط زندگی میں ایک تیرا ہی باپ ہے فاطمہ کہ جس سے یہ اجازت طلب کر رہا ہے، تو نہ اجازت دے وہ نہیں آئے گا. اے پیارے آقا وہ کون تھے؟ کہا وہ ملک الموت تھے. دیکھو اجازت لے کر واپس چلے گئے. تو ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ جو فرشتے ہیں، تو جو کہا وہ حضرت ملک الموت سے بائی طرف کھڑے تھے، جب وہ کافر کے سامنے آتے ہیں، کہا اور کوئی عذاب نہ بھی ہو تو ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ کافر کی جب وہ روح قبض کرتے ہیں تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان شکلوں کو دیکھ کے اتنا کافر اور بے ایمان ڈرتا ہے وہ اور عذاب نہ ہی ہوتا، تو یہی فقط بڑا عذاب تھا. تو اس لیے جلال مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان ظالموں کو تم دنیا میں تو دیکھتے ہو، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت بھی دیکھا کرو، اس وقت بھی جانچا کرو کہ یہ وہی ظالم ہے نا جو کل دنیا کے ہم تھے، یہ وہی ظالم ہے نا جو اتنے اتنے قبیلوں کا حکمران تھے، جن کا حکم پوری دنیا میں چلتا تھا اور جن کی خواہش نفس کے خلاف تو بول نہیں سکتا تھا. آج ان کا کیا حال رہا ہے؟ آج یہ کیسے جا رہے ہیں؟ آج یہ کیسے چیخ رہے ہیں؟ آج ان کی نہ دولت کام آئی، نہ ان کی حکومت کام آئی، نہ ان کا ملک اور فوجیں کام آئی، کوئی بھی چیز اس وقت ہم نہیں آتی. تو کہا باسو ایدیہم، جب میرے رشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کی طرف، اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو پھر جو ان کا حال ہوتا ہے اخرجو انفسکم، نکالو ان کی روحوں کو. یا وہ کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو نکالو، اے ظلم کرنے والو، اے اللہ رسول کے احکام کے ساتھ مذاق کرنے والو، یا تو اللہ حکم دیتا ہے نکالو فرشتوں ان کی روحوں کو، یا فرشتے حکم دیتے ہیں ان لوگوں کو اور کہتے ہیں ظالموں دنیا میں رہ کر بڑا ظلم، اب نہ لو اپنی روحوں کو، بڑا بڑے بادشاہ دیکھ لیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سینا ملک الموت کو کہ چند منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ، ابھی میرا بیٹا گیا ہوا ہے وہ ذرا پس آ لے، اسے کچھ مسئلے سمجھا لوں، نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی، ایک وقت کا بادشاہ، ایک ظالم ترین شخص جب اپنے یعنی حکومت میں نکلتا ہے، یہ ترین اس کی سواری ہوتی ہے، سر پہ تاج ہوتا ہے، ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، 70,000 آدمی اس کے دائیں اور بائیں سلام کرنے کے لیے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ بلا زرق برق لباس پہن کے نکلتا ہے، جب گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگتا ہے تو پھٹے پرانے کپڑے والوں کا کپڑوں والا آدمی آ کے لگام پکڑ لیتا ہے، بادشاہ کوڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تجھے جرت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی میری سواری کو روکنے کی؟ جب وہ یعنی اپنا کوڑا اٹھاتا ہے مارنے لگتا ہے تو وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا کہتا ہے اے بادشاہ سن، میرا نام ملک الموت ہے، تیرا وقت آ گیا، اب وہ ہاتھ جوڑتا ہے، اب وہ نیچے گرتا ہے، اس کے قدموں میں پڑتا ہے، مجھے اتنی بکت دے دے میں واپس جاؤں, میں تخت پر جا کر بیٹھ جاؤں. جب میں واپس جا کر تخت پر بیٹھوں گا تو پھر تم ایسا کرنا کہ میری روح کو قبض کر لینا, پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں, ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں مل سکتی. اب اپنا ظلم دیکھ, اب اپنی بشائی دیکھ, اب اپنا تکبر اور غرور دیکھ. آئیے 70,000 کو کہنا آج مجھے روک لیں, آج اپنی عزت کو کہنا آج میرا ہاتھ روک لیں. لیکن نہیں, آخری جو انفوساتوں نکالو اپنی روح کو, نکالو اپنی جان کو, وہی فوت ہو گیا. اب میرے آقا فرماتے ہیں کتاب الاولیاء ابن ابھی دنیا میں یہ روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اب میرے آقا کہتے ہیں وہی فرشتہ ابھی ایک نیک آدمی کے پاس جاتا ہے, اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے ولی میں ملک موت ہوں. تو بادشاہ تو گش کھا کر گر گیا تھا, وہ تو ہاتھ جوڑ رہا تھا مجھے مہلت دو. اللہ کا ولی خوش ہو کر کہتا ہے اے سیدنا ملک الموت کتنی دیر کہاں رہے, یہ ڈر کے جھنجھالوں میں, یہ دنیا کے جم گھٹوں میں, یہ دنیا کی بے حیائی میں ہم پریشان ہو رہے تھے, ہم تو رب کا دیدار چاہتے تھے, تو اتنی دیر کہاں رہا. تو اب وہ آدمی ملک الموت کہتا ہے اے اللہ کے ولی تیرا وقت تو آ گیا, چل میں تجھے مہلت دیتا ہوں, یا تو اپنے خاندان والوں کے پاس, اپنے بیوی بچوں کے پاس ان کو وصیت کر لے. تو اللہ کا ولی کہتا ہے کہ وصیت کی ضرورت نہیں ہے, اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے, مہربانی کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دے, جب میں السلام علیکم رحمۃ اللہ کہوں تو پھر میری روح کر لینا. تو وہ فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے, وضو کرتا ہے. پھر وہ آسان آرام سے نفل پڑھتا ہے, جب کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ, اس وقت وہ فرشتہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے. تو بھائی اللہ کہتا ہے کہ ظالم دنیا کو دیکھنے والوں, زندگی کو دیکھنے والوں کی موت بھی دیکھا کرو, ان کی قبروں کو بھی جا کر دیکھا کرو, کتنے کتنے بڑے بادشاہ ہو گزرے, کتنے کتنے بڑے حسین و جمیل ہو گزرے, کبھی ان قبروں پر جا دیکھو. آج قبروں پہ دھوڑ اڑ رہی ہے, آج قبریں جو ہیں وہ گر چکی ہیں, آج ان کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے لوگوں شکستہ قبروں کو دیکھا کرو, ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھا کرو, کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے, جن کی ایک جھلک کے لیے لوگ ایمان بیچ لیا کرتے تھے, جن سے گفتگو کرنے کے لیے لوگ جو تھے وہ عقیدے بدل لیا کرتے تھے, جن کے حسن و جمال کے پیچھے لوگ اللہ رسول کو چھوڑ دیتے تھے. آج وہ حسین و جمیل کہاں ہیں, آج قبروں میں ان کی حالت کیا ہو گئی ہے, قبر جو اپنی آنکھوں میں منہ سرما نہیں ڈالتے تھے, آج ان کے چشم خانوں میں جانور جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں بھیکے کرتے ہیں, ان چشم خانوں میں مٹی بھری ہوئی ہے, آج کوئی ان کے چہروں کو صاف کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اتنا بڑے بادشاہ ہوتے ہیں, لیکن بعد میں ایک عام انسان فقیر جتنی قبر ملتی ہے. اب فقیر کی زندگی تو یعنی بے ریائی میں گزرتی ہے, فقیر کی زندگی تو فقر میں گزرتی ہے, رب کی عبادت میں گزرتی ہے. وہ اپنے آپ مشہور نہیں کرانا چاہتا لیکن قبر مشہور ہو جاتی ہے. کہاں کہاں سے لوگ قبر پہ آتے ہیں, آج لوگ خام خواہ شور مچاتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں, یہ کسی کے اپنے بس کا نہیں. رب جل مجد الکریم نے کہا ارے لوگوں تم نے میرا ذکر بلند کیا, تم میرے شعار کی عزت کی, جو تمہاری قبروں کی بھی عزت ہوا کرے گی, لوگ تمہاری قبروں پر آیا کریں گے. تو یہ تو رب کی وفا ہے, رب اپنے وعدے وفا کر رہا ہے. تو وہ بادشاہ جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے تھے آج ان کی قبریں بھی دیکھ لیجئے. سوائے چند نیک بادشاہوں کے کہاں ہیں بادشاہوں کی قبریں. اب حضرت داتا گنج بخشری حجویری سے لے کر آج تک جو ہندوستان میں پاکستان میں بادشاہ ہوئے, ذرا ان کی بھی تو حالت دیکھیے, وہ کدھر گئے. اور حضرت داتا گنج بخشری حجویری کے مزار کا بھی ذرا دیدار کیجیے, حضرت سینا غوث اعظم کا بغداد میں جا کر دیکھیے, بغداد میں اس دن سے لے کر آج تک کتنے کتنے بڑے ہو گزرے, کتنے کتنے بڑے ڈکٹیٹر ہو گزرے, کتنے کتنے بڑے یعنی شان و عظمت والے بادشاہ ہو چکے, کہاں ہیں ان کی قبریں, کدھر ہیں کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن جنہوں نے رب کا نام کو زندہ کیا آج ان کی قبروں پر بھی الحمدللہ رب العالمین یعنی جھمکٹے لگے ہوئے ہیں, دنیا آ رہی ہے. اور مولوی اشرف علی تھانوی نے تو اپنے سفر نامہ لاہور میں لکھا کہ جب میں لاہور گیا تو میں نے جہانگیر کا مقبرہ بھی دیکھا, میں نے داتا گنج بخشری حجویری کا مزار بھی دیکھا. تو کہتا ہے مولوی اشرف علی تھانوی میں نے عجیب بات دیکھی کہ حضرت داتا گنج بخشری حجویری کے مزار سے آسمان سے لے کر زمین تک ایک نور کی زنجیر بنی ہوئی رہی ہے، فرشتے آ جا رہے ہیں، تو یہ سننے کے بعد بھی لاہور کی حکومت کر رہا ہے، اور میں نے وقت کے حاکم جہاں گیر کی قبر کو دیکھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سبحان اللہ کہ جو مرنے کے بعد اور کیا انگریزوں نے نہیں کہا، آج کیا کافر نہیں مانتے، یہ اصل اکیلے جو ہندوستان کے ہیں، آج وہ دیکھو کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں بیٹھ کر اتنی بڑی حکومت کر رہے ہیں، کہاں سے لوگ لاکھوں کے حساب سے آتے ہیں، وقت کا حاکم آ جائے تو اتنے لوگ نہیں آتے، حالانکہ ان کو پولیس لانے والی ہوتی ہے، گاڑیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن قربان کے جہاں لوگ جہازوں پر گاڑیوں پر پیدل آ رہے ہیں، جیسا بھی بن پڑتا ہے، تو کہا ظالموں کی زندگی کو دیکھنے والوں ظالموں کی کبھی موت بھی دیکھ لیا کرو، ظالموں کے بڑے بڑے محل دیکھنے والوں ان کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو بھی ذرا دیکھ لیا کرو، ان کی وسعت سلطنت کو دیکھنے والوں ان کی قبر کی تنگی کو بھی ذرا دیکھ لیا کرو، ذرا ان کی قبروں پر بھی جایا کرو، یہ وقت کا حاکم تھا، اور وہ وقت کی یعنی جہانگیر کی بیوی نور جہاں جس کے حسن و جمال کے تذکرے تھے، جو فیشن کی ملکہ کہلاتی تھی، کہ جو وہ کپڑا پہنتی تھی عورتیں اس کی تکلیف کرتی تھی، اور وہ ہاتھ رکھتی تھی جہانگیر کی کمر پہ تو جہانگیر بولا کرتا تھا، آج اس کی قبر بھی جا کر دیکھیے، اور ان لوگوں کو تو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے ہمارے پاس ہمارے بعد کیا ہوگا، تو کہا تھا میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا، بازارے ماں غریبا نہ چراغو نہ گلے نہ سرے پروانہ سوزت نہ سرائے گل گلے، ہم غریبوں کی قبر پر تو کوئی آدمی آتا نہیں، کوئی آدمی آ کے دعا نہیں مانگتا، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھتا، کوئی پھول لا کر نہیں رکھتا، کوئی گرگل آ کر کہتے ہاتھی نہیں کیسے چاہے گی، کیسے پھول رکھے جائیں گے، کون آئے گا تمہاری قبروں پر، تم نے اپنی زندگی تباہ کر دی، تمہاری آخر تباہ ہو گئی، تو جنہوں نے اپنی زندگی میں رب کا ذکر کیا ان کی قبروں پر پھولوں منوں کے حساب سے پھول ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر وہ یعنی اللہ کا ہم لینے والے لاکھوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ذکر کا جا رہا ہے، تو کہا آج کون ہے، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یہاں ہے نا لا تکلمو الا کہ نہیں بولے بچے چھوٹے، بخاری کی حدیث ہے کہ تین چھوٹے بچے بولے جن میں حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، اور حضرت جرائج علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، تو آپ نے مایا ایک وقت کا حاکم تھا ظالم تھا، جب وہ تخت یعنی تاج جو تھا سر پہ پہن کر اور ہاتھ میں وہ تلوار پکڑ کے اپنی سواری پہ چڑھ کے چلا، تو ایک ماں تھی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اٹھا ہوا تھا، جب ظالم حاکم کو دیکھا، جب اس کے ارد گرد لوگوں کو دیکھا، اس کی شان و شوکت دیکھی، تو کہا بھی تالا میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنا دینا، میرا بیٹا بھی ایسی شان و شوکت والا ہو، ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، ابھی بچہ چند دنوں کا ہے، میرے آقا نے فرمایا، بچہ فوراً بولا نانا باری تالا مجھے ایک ظالم جیسا نہیں بنانا، میری بڑا اس کی آخرت کو نہیں جانتی، اب آگے گئی وہی عورت، دیکھا ایک عورت کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ اس کو پاگل کہہ رہے ہیں، اور لوگوں نے بچوں نے پتھر مار مار کر زخمی کر، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بچھڑے ہیں، اس کے جسم پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، تو عورت کہتی ہے باری تالا میرے بیٹے اس لیے ایسا نہ بنانا، تو بیٹا فوراً بولتا ہے، چاند دن کا بیٹا بولتا ہے، باری تالا میری ماں کو پتا نہیں تیری بار میں اس کی کتنی عزت ہے، جو لوگ اس کو یعنی پتھر مار رہے ہیں، باری تالا میری ماں کو نہیں پتا، مجھے عزت کی بنا دینا، لوگ دنیا میں جو چاہیں کہیں، دنیا میں پتھر ماریں، دنیا میں جو چاہیں کہیں، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری قبر و حشر بہتر ہو جائے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ظالموں کی آخرت کو بھی دیکھا کیجئے، جب موت آتی ہے ظالموں پر تو اس وقت بھی دیکھا کیجئے، الیوم تجزا عذاب الہون، آج ان کو عذاب دیا جائے گا بطور جزا جو ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، آج یعنی قیامت کے روز جو دنیا میں دنیاوی سے بہت اونچے سر والا ہوگا، بڑا اکڑکڑا کرے گا، قیامت کے روز نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکے گا، تو کہا یہ تو آج عذاب کا دن ہے، آج آ کر ہے، اور ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں ظلم کرتے تھے، تکبر اور غرور کے پہاڑ ہوئے تھے، ان کو ذلیل و خوار کر کے وہ عذاب رکھ دے گا، کیوں بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کے رب کے بارے میں نہ حق میں کیا کرتے تھے، تم رب کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کیا کرتے تھے، وکن تم الا آیات ہی تستکبرون، اور تم میری آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، میری آیت تم نے مذاق بنا لیا تھا، کوئی حکم سناؤ، تکبر کرتا ہوا آدمی، منہ بسورتا ہوا آدمی چلا جاتا ہے. اور یعنی اللہ کہتا ہے کیا محبوب کریم تو نے اس شخص کے نہیں اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جب اس کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے, تو وہ بڑے تکبر سے جاتا ہے اور اپنے خاندان کی طرف اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بڑا مسکراتا ہوا اور اپنے خاندان میں بیوی بچوں میں بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھتا ہے. کیا پتہ نہیں اس کو کہ ایک نے رب کے حضور پیش ہونا ہے, نماز کو چھوڑ کے جانے والے نماز کے وقت پر مسجد والے سے جانے والے, کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک دن اللہ جل مجد الکریم نے پکار بلانا ہے پوچھنا ہے. حی علی الصلاح کی آواز سننے والے, حی علی الفلاح کی آواز کو مذاق کرنے والے, رب کی آیتوں کو کہ جی سود کھانا حرام وہ جی کیسے ہو سکتا ہے, آج کل تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا, بھائی زکات دیجیے وہ جی زکات دیں تو پیسے کم ہو جاتے ہیں, نماز پڑھیے جی وقت ہی نہیں ہے, دکان بند ہو جاتی ہے, دفتر بند ہو جاتا ہے, ارے نیکی کی تو رب کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں, رب کی آیتوں کا مذاق کرتے ہیں. رب کہتا ہے یہ جزا ہم کی جو میری آیتوں کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے, میری آیتیں سنتے نہیں تھے یا سنتے تھے تو عمل نہیں کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, لوگوں آج تمہارے بڑے بڑی فوجیں ہیں, بڑے بڑے تمہارے قبیلے ہیں, لیکن میرے سامنے تم اکیلے اکیلے ہو کر آؤ گے. کما خلقناکم, جیسا تمہیں پیدا کیا جیسے پیدا ہوتا ہے لاچار ہوتا ہے, کہا ایسے اکیلے اکیلے لاچار آؤ گے, تمہارا وہ ووٹ بیل نہیں ہوگا, تمہارے پیچھے نعرے لگانے والے نہیں ہوں گے, تمہارے جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, ہر شخص اکیلا اکیلا ہوگا. اور کریم نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے ایسے ننگی حالت میں وہ رب کے حضور پیش ہوگا, کپڑے تک بھی اس کے جسم پر نہیں ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مرد عورت ننگے ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ اس وقت کسی کی ہوش کیسے ہوگی, کہاں ہوش ہوگی کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے, وہاں تو سب کو اپنی ہی پڑی ہوگی, اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, گلوں میں توک پڑے ہوئے ہوں گے, نظر جس کی ہے اوپر ہے جس کی نیچے ہے نیچے ہے, کوئی دوسرے کو پہچان ہی نہیں سکے گا, کوئی دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکے گا. ذرا دو منٹ کے لیے دیکھیے آج بے حیا شخص جو عورت کے لیے بے حیائی کرتا ہے اسی کے نیچے ذرا کوئلے جلا کر رکھ دیجیے, کیا اس کو عورت کا حسن یاد رہے گا؟ کیا اس کو دنیا کی دولت یاد رہے گی؟ تو یہ تو کچھ بھی نہیں معاشر کے میدان کے سامنے. تو کہا آج تو تم تکبر کرتے ہو دولت پر, آج تو تم تکبر کرتے ہو اپنے یعنی خاندان پر, اپنے قبیلے پر, اپنے دوستوں پر, اپنی افرادی قوت پر, اپنی فوجوں پر, لیکن اس وقت تو کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا, تمہارا سفارشی بن کر نہیں آئے گا. تم جیسے کما خلقناکم اول مرۃ, جیسے پہلے دن تم کو پیدا کیا تھا لاچار بن کر تم ننگے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے. وترکتم ما خلقناکم, اور تم نے چھوڑ دیا جو تمہیں حکم دیا گیا تھا, ورا ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے, تم نے تو اللہ کے احکام بھلا دیے تھے, اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا تھا, اپنے مقاصد کو رب کے مقاصد پر ترجیح دی تھی, اپنی بیوی کے حکم کو اپنے رب اور رسول کے حکم پر ترجیح دی تھی, تم نے خاندان کی رسم و رواج کو اللہ رسول کے احکامات پر ترجیح دی تھی, جو میں نے کہا تھا تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا. ماں نرا ماں تم شعاعکم الذین زعمتم, آج جن کا تم گمان کرتے ہو ہمیں مشکل کے وقت بچا لیں گے, قیامت کے دن کوئی سفارشی بن کے رب کے حضور پیش نہیں ہوگا. ماں نہیں کہہ سکتی کہ باری تعالیٰ میں بڑا یہ بے پیارا ہے مجھ سے سوالوں کے جواب لے لے, اس کی وجہ آج تو ماں کی ہے, باری تعالیٰ اس کی بجائے مجھے بیماری دے دے, باری تعالیٰ بیٹے کی بجائے میں مر جاؤں, کہہ تو ہے لیکن قیامت کے روز کسی ماں کا حوصلہ نہیں ہوگا, کسی باپ کا حوصلہ نہیں ہوگا, سبھی اپنے اپنے غم میں پریشان ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ ہی و صاحبات ہی و بنی, کہا اس دن خامن سے بیوی, بیوی سے خامن, والدین سے اولاد, اولاد سے والدین, دوست دوست سے, رشتے دار رشتے دار سے, ہر کوئی فرار ہو جائے گا. کہا جن کو تم کہتے ہو یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے, تم گمان کرتے ہو یہ ہمیں بچا لیں گے, یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. ماں نرا ماں کو, ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کسی کو, ہم تو دیکھتے اکیلے اکیلے آؤ گے. انا فیکم شرکاؤ, تم جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے آج لے کر آؤ نا ان کو رب کی بارگاہ میں, آج کہنا کیا کہ تمہاری سفارش کریں, باری تعالیٰ یہ ہماری جا کیا کرتے تھے. آج کہو نا کہ باری تعالیٰ ان کو چھوڑ دو، یہ ہماری بات خانہ کرتے تھے، یہ کیوں نہیں انہوں نے نماز پڑھی، ان کو ہم نے باتوں میں لگا لیا تھا، کیوں نہیں انہوں نے نیکی کا کام کیا، ان کو ہم نے بے حیائی میں بٹھا لیا تھا، آج بلاؤ ان دوستوں کو جو تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتے تھے، آج بلاؤ اس قبیلے والے کو، آج بلاؤ ان کو جن کو تم کے سوا پوجا کرتے تھے۔ لیکن رب کہتا ہے اس دن تو میری بارگاہ میں کوئی بھی نہیں آئے گا، لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تعملون، قطع ہو گئی، آج جدائی ہو گئی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن کو تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بھلا کریں گے، یہ جن کو ہم پوچھتے ہیں یہ رب کے حضور پیش ہوں گے، یا جن کے لیے تم نے اللہ رسول کے احکام چھوڑے تھے، آج بلاؤ ان کو اور کہو اللہ کے حضور تمہاری سفارش کریں۔ رب کہتا ہے آج تو خواہش بھی، آج تو تمہاری سوچ بھی منقطع ہو گئی، اس دن تو تم یہ پہچان جاؤ گے، تم جان جاؤ گے کہ ہم اللہ کے سامنے ہمارا آج کوئی نہیں ہے، اعمال جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کے ساتھ میں عمل نامہ دے دیا گیا فقد فاز فوزا عظیما، کہا وہ تو کامیاب ہو گیا، بڑی عظیم کامیابی، لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا اس ظالم کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے آج انہیں کو پکڑ لو جو تمہارے قیامت کے دن کام آنے والے ہیں، آج رب کی عبادت کر لو، آج خواہش نفس کو چھوڑ دو، آج بتوں کو چھوڑ دو، آج انسان کو پوجنا چھوڑ دو، آج بڑی عزت و احترام اور عہدوں کو پوجنا چھوڑ دو، آج اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ یا ان کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ جیسا وہ کہتے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اللہ جل مجد الکریم تم پر کرم نوازی فرمائے گا۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں، یعنی آپ ہماری بہتر بنے، اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جن کے کئی سفارشی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں پیارے آقا، کہیں قرآن، کہیں رمضان، کہیں نماز، کہیں غسل جنابت، کہیں سچنا، کہیں رات کو جا کر اٹھ کر نمازیں پڑھنا، قیام اللیل، تو یہ سب سب جن کے سفارشی بن کر آ جائیں، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جو دنیا میں نے ظلم نہیں کریں اور آخرت میں ان بھی ظلم نہیں ہو۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ موت آئے تو محبوب کا چہرہ سامنے ہو اور ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں، اور دیکھیے یہاں جب آقا کریم سامنے ہوں گے اللہ اکبر، مجھے یاد آ گیا کہ صحابی رسول تھے، آخری وقت آیا، ملک الموت آئے تو وہ محبت میں پکارنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چھوٹا بچہ قریب ہے، دوڑتا ہوا گیا، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ کو بلا رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے، بیمار ہیں، میرے آقا چلے، موت کا وقت قریب ہے، اللہ کہتا ہے اے ملک الموت رک جاؤ، میرا محبوب آ ہے، میرے محبوب کے آنے تک کچھ نہ کہنا، اب محبوب آ رہے ہیں، ملک الموت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کب محبوب آئیں گے، کب میں اپنا کام شروع کروں گا؟ آقا آئے، پوچھا میرے غلام تو نے مجھے پکارا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کہا تیرا بیٹا گیا تھا؟ عرض کی پیارے آقا میں تو ویسے ہی محبت سے آپ کا نام لے رہا تھا، آپ کا ذکر کر رہا تھا، تو بیٹے نے سمجھا شاید پکار رہا ہے، تو اب ملک الموت کو حکم ہوا، ملک الموت اپنا کام شروع کرو، اب روح قبض کرنے لگے تو میرے آقا کہتا ہے ارفت ارفت ارفت یا ملک الموت، نہ ہوا صحابی، ملک الموت آرام سے آرام سے آرام سے، یہ میرا نام ہے۔ تو بھائی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے، ہمارے نظروں کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہو، بردوہا کا مبارک چہرہ ہو، تو پھر ملک الموت ہمارے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو یہ پھر یقین کیجئے، پیر میر علی شاہ صاحب گولڈی نے کہا کہ پھر تو بیڑا پار ہو گئے ہو جائے گا، یہ جس آقا کی شانِ عظمتیں نعتیں ہم صبح شام دھیان کرتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ بدوہا کا چہرہ، یہ سبحان اللہ ما اجمل کا چہرہ، یہ چہرہ، یہ صورت جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزا کے روز حشر، اے باری تعالیٰ جس صورت کی ہم شانیں بیان کرتے ہیں، جب نزا کا وقت ہو، جب روح پاک کرنے لگے تو بدوہا کا چہرہ سامنے ہو، جب وقت نزا آئے تو اس ولی محبوب کا چہرہ سامنے ہو، جب حشر کا میدان ہو، جب ساری دنیا اپنے آپ کو بھی بھول جائے گی، تو اگر تیرے محبوب کا چہرہ سامنے آ جائے تو نہ سورج کی گرمی محسوس ہوگی، نہ زمین کا تپنا محسوس ہوگا، نہ گناہ کے پسینے محسوس ہوں گے۔ تو جو یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نجات روز حشر بچ قبر تو کل تھی جد ہو سی گزر بھاری تعالیٰ جب ہم سے میں جائیں تو یقیناً وہاں تو ملک الموت وہاں تو منکر نکیر آئیں گے وہاں تو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے اے میرے آقا اے میرے بھائی تعالیٰ اس وقت بھی تیرے محبوب کا چہرہ ہمارے سامنے ہو اور پرسرات پہ تو بہت لوگ گریں گے کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا یہ تو 50,000 سطح ہے جو جہنم کے اوپر سے گزر کر جانا ہے کہاں گرنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے فقیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں بھائی تعالیٰ ہم کانپ رہے ہوں گے ہم گرنے کے قریب ہوں گے تیرے محبوب کا چہرہ اگر اس وقت بھی ہمارے سامنے آج پر سر پر بھی تیرے محبوب کا چہرہ ہو تو کہتے ہیں تب کھوتیاں تھی سن سب کھڑیاں پھر ہم جیسے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور میرے امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اللہ جل مجد کریم سے دعا ہے کہ آقا کریم کا سنگ مل جائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی مل جائے پھر موت حشر سب قبر اور پل صراط یہ سب آسان ہو جائیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.